Так, Джанатан не забіў катлу. Яе забіў Карм. А катла ў сваю чаргу забіла Карма. Прама перад нашымі вачыма. Мы ўсё гэта бачылі. Ніхто, акрамя нас, не бачыў, як два страшыдлы са старадаўніх часоў нішчылі адно аднаго. Мы бачылі, як яны змагаліся ў вадаспадзе. Калі катла зраўла і знікла, мы спачатку не паверылі сваім вачам. Цяжка было паверыць, што яе ўжо няма. Дзе яна ўтапілася? Мы не бачылі. Бачылі толькі, як пена ў рацэ стала дыбам. Нічога больш. Катлы не было. Але затым мы ўбачылі змея. Ён высунуў сваю зялёную галаву з пены. Яго хвост біў па вадзе. О, ён быў жахлівы, гэты гіганцкі змей, даўжынёй ва ўсю шырыню ракі, такі, якім яго апісвала Эльфрыда. Змей, пра якога яна чула ў сагах, калі была маленькай, быў не толькі сагай, як і катла. Ён існаваў, і гэта было такое ж страшыдла, як і катла. Яго галава хісталася ва ўсе бакі ў пошуках, і раптам ён убачыў катлу. Яна вынырнула з вады і апынулася ў віры, і змей кінуўся наперад і абвіў яе. Яна дыхнула на яго сваім смертаносным агнём, але ён схапіў яе так моцна, што выціснуў агонь з яе грудзей. Яны кусалі і ламалі адно аднога, імкнучыся забіць. Мяркую, што яны чакалі гэтай сустрэчы яшчэ са старадаўніх часоў. Цяпер біліся, як дзве звар'яцелыя істоты, кідаючыся і сплятаючыся ў пенным патоку у адзін жахлівы клубок. Катла ўвесь час раўла, а Карм змагаўся бязгучна. Чорная кроў, чорны крыважэрны драконіхі і крыважэрнага змея афарбавала белую пену, якая стала чорнай і брыдкай. Як доўга ўсё гэта працягвалася! Мне здавалася, што я стаяў на гэтай сцяжыне тысячу год і не бачыў нічога, акрамя гэтых страшыдлаў у іх апошняй бітве. Гэта была доўгая і жахлівая бітва. Нарэшце яна закончылася. Катла выдала свой апошні немы роў перад смяротнай і сціхла. У Карма не было ўжо галавы, яны ўтапіліся разам, абвіўшы адно аднаго. І вось ні Карма, ні катлы ўжо не было. Яны зніклі, як быццам ніколі не існавалі. Пена зноў стала белай. Мярзотная кроў страшыдлаў была аднесена магутнай плынню вадаспада. Усё стала, як і раней. Як і было ў старажытныя часы. Мы стаялі на сцяжынцы і глядзелі, хаця ўжо ўсё мінулася. Мы доўга не маглі сказаць ні слова. Нарэшце Джанатан спахапіўся. Мы павінны з'ехаць адсюль хутчэй. Хутка стане цёмна, я не хачу, каб ноччу мы заставаліся ў Карманьянцы. Бедныя Грым і Ф'ялар. Не ведаю, як мы змаглі падняць іх і як паехалі. Яны былі такія стомлены, што ледзьве цягнулі ногі. Але мы паехалі з Карманьянкі і апошні раз перасеклі мост. Коні больш ісці не маглі. Як толькі мы даехалі да канца моста, яны паваліліся і засталіся ляжаць, нібы думаючы, што яны зрабілі ўсё, што маглі. Дапамаглі нам дабрацца да Неджыялы, і гэтага было дастаткова. «Мы на старым месцы распалім касцёр», – сказаў Джанатан, маючы на ўвазе строму, дзе мы правялі тую навальнічную ноч, калі я ўпершыню ўбачыў катлу. Я схамянуўся, калі прыгадаў гэта, таму што мне не хацелася б спыняцца ў іншым месцы, але далей мы нікуды не маглі пайсці. Перад тым, як уладкавацца нанач, трэба было напаіць коней. Мы далі ім крыху вады, але яны не хацелі піць. Яны ператаміліся, і я непакоіўся за іх. «Джанатан, яны нейкія дзіўныя», – усё больш трывожыўся я. «Як думаеш, ім будзе лепш пасля сну?» «Так, усё будзе добра, калі яны паспяць», – супакоіў мяне Джанатан. Я пагладзіў Ф'ялара, які ляжаў заплюшчанымі вачыма. «Які ў цябе быў цяжкі дзень», – сказаў я. «Але заўтра ўсё будзе добра». Мы распалілі касцёр якраз на тым месцы, дзе і раней. Гэта строма была самым лепшым месцам для прывалу, калі не думаць пры гэтым, што побач Карманьяка. За намі сцяной стаялі горы, яны былі цёплыя ад сонца і прыкрывалі нас ад ветру. Перад намі цясніна абрывалася да вадаспада Карма, а ад моста да зялёнага лужка таксама быў круты схіл, і лужок адсюль выглядаў маленькім зялёным лапікам далёка-далёка ўнізе. Мы сядзелі ля кастра і глядзелі, як цемра ахутвае горы і раку. Я быў вельмі стомлены і думаў пра тое, што ніколі ў маім жыцці я не перажываў такіх цяжкіх дзён. Ад світання да вечара я нічога не бачыў, акрамя крыві, страху і смерці. «Ёсць прыгоды, якіх лепш бы не было», казаў неяк Джанатан. А сёння ў нас было якраз дастаткова такіх прыгод. Дзень бітвы, ён быў доўгі і цяжкі, але цяпер ён нарэшце закончыўся. Але нашаму гору не было канца. Я прыгадаў Маціеса і вельмі смуткаваў ля кастра. Таму запытаў у Джанатана: «Як ты думаеш, дзе цяпер Матіяс?» «Ён у Наджыліме», – упэўнена адказаў Джанатан. «У Наджыліме? Я ніколі не чуў пра яе», – паціснуў плячыма я. «Не, ты чуў», – сказаў Джанатан. «Ці ж ты не памятаеш тую раніцу, калі я пакідаў Вішнёвую даліну, а ты так баяўся? Ці ж ты не памятаеш, што я сказаў тады? Калі я не вярнуся, мы сустрэнемся у Наджыліме. Вось там цяпер Матіяс». Потым ён расказаў мне пра Наджыліму. Ён не расказваў мне гісторыі вельмі даўно, у нас не было часу. Але цяпер, калі мы сядзелі каля кастра і размаўлялі пра Наджыліму, усё было дакладна так, як мы бы сядзелі з крайку на маім ложку дома ў горадзе. «У Наджыліме, у Наджыліме», – сказаў Джанатан такім голасам, якім ён звычайна расказваў казкі. «У ёй яшчэ жывуць казкі і легенды, і кастры. Бедны Матіяс, і там, значыцца, таксама ёсць прыгоды, якіх лепш бы і не было. Але Джанатан адказаў, што там няма дрэнных казак, а якраз наадварот, там вельмі добра. Людзі там шчаслівыя. Так, яны працуюць, вядома, дапамагаюць адзін аднаму ва ўсім, але яны і спяваюць, гуляюць, расказваюць казкі, гаварыў ён. Зрэдку яны палохаюць дзяцей жахлівымі, жорсткімі сагамі пра страшыдлаў, такіх як Карм і Катла, і пра такіх жорсткіх людзей, як Тэнджыл. Але потым яны смяюцца над усім гэтым. «Вам было страшна?» – пытаюцца яны ў дзяцей. «Дык гэта ж толькі сагі. Гэта тое, што ніколі не існавала. Ва ўсялякім разе тут, у нашых далінах». «Матіас шчаслівы у Наджыліме», – сказаў Джанатан. «Там у яго старая ферма у Яблыневай даліне. Самая прыгожая ферма у самай прыгожай і самай зялёнай даліне Наджылімы. Неўзабаве трэба будзе збіраць яблыкі ў яго садзе», – сказаў Джанатан. «І мы будзем там, каб дапамагчы яму. Ён жа зусім старэнькі, каб узлазіць на лесвіцу». «Я вельмі хачу трапіць туды», – сказаў я. І падумаў, што ў Наджыліме павінна быць вельмі добра. І акрамя таго, я вельмі хацеў пабачыць Матіаса зноў. «Ты сапраўды гэтага хочаш?» – спытаў Джанатан. «Мы маглі б жыць разам з Матіасам. На ферме Матіаса ў Яблыневай даліне у Наджыліме. А як гэта ўсё будзе?» «О, гэта будзе цудоўна», – адказаў Джанатан. «Мы зможам ездзіць на конях, па лясах, распальваць кастры. Калі б ты толькі ведаў, якія лясы ў Наджыліме. А ў глыбіні лясоў ёсць маленькія чыстыя азёры. Мы маглі б распальваць кастры кожны вечар каля якога-небудзь возера і праводзіць там некалькі дзён і начэй. А потым вяртацца да Матіаса і дапамагаць яму збіраць яблыкі», – падказаў я. «Але тады Сафіі і Орварду давядзецца клапаціцца аб вішнёвай даліне і даліне дзікай ружы без тваёй дапамогі, Джанатан». «Ну і што?» – адказаў Джанатан. «Я не патрэбен больш Сафіі і Орвару. Яны самі цудоўна справяцца ў сваіх далінах». Але потым ён змоўк і больш нічога не расказваў. Мы абодва маўчалі, бо я быў вельмі стомлены і не вельмі шчаслівы. Не такое ўжо гэта суцяшэнне слухаць пра Наджыліму, калі яна ад нас так далёка. Цемра станавілася ўсё гусцей і гусцей, а горы цямней і цямней. Вялізныя птушкі лёталі над намі і крычалі так сумна, што ўсё здавалася надта змрочным. Вадаспад Карма грымеў у далечыні, і мне ўжо надакучыла слухаць яго. Шум вадаспада нагадваў мне пра тое, што хацелася б забыць. Усё было такое сумнае, што падумалася, я ніколі не буду шчаслівы. Я падсунуўся бліжэй да Джанатана. Ён спакойна сядзеў, прытуліўшыся да выступу скалы. Твар яго быў бледны. Ён выглядаў як казачны прынц, але збляднелы і змучаны прынц. «Бедны Джанатан, ты ж таксама нешчаслівы», – падумаў я. «Каб жа я мог зрабіць цябе крыху шчаслівейшым?» І вось, калі мы сядзелі тут у цішыні, Джанатан загаварыў. «Сухарык, я павінен штосьці сказаць табе. Спачатку я спалохаўся, таму што калі ён так гаварыў, то гэта заўсёды было штосьці журботнае. «Што ты павінен мне сказаць?» – запытаўся я. Ён пагладзіў мяне па шчацэ. «Не палохайся, сухарык. Але памятаеш, што гаварыў Орвар? Нават маленькі язычок полымя катлы мог забіць або паралізаваць любога. Ты памятаеш, як ён гэта гаварыў?» «Так, але чаму ты успомніў пра гэта?» «Таму што, — адказаў Джанатан, — таму што маленькі язычок полымя катлы ўсё-такі датыкнуўся да мяне, калі мы ўцякалі ад яе. Цэлы дзень балела маё сэрца ад гора і страху, але я не плакаў. А цяпер слёзы пакаціліся градам. «Ты што, збіраешся памерці зноў, Джанатан?» – закрычаў я. Але Джанатан сказаў: «Не, але я б хацеў, таму што я ніколі не змагу рухацца». Ён растлумачыў, якім жорсткім было полымя катлы. Калі яно не забівала, то прыносіла яшчэ горшае зло. Яно разбурала штосьці усярэдзіне, і чалавек станавіўся паралізаваным. Спачатку ты гэтага не заўважаеш, а потым яно павольна і няўмольна падпаўзае да цябе. «Цяпер я магу яшчэ рухаць рукамі», – сказаў ён, «але неўзабаве я не змагу рабіць і гэтага». «А ці ж гэта не пройдзе?» Я яшчэ на нешта спадзяваўся. «Не, сухарык, гэта пройдзе, калі толькі я траплю у Наджыліму. Толькі калі ён трапіць у Наджыліму». Нарэшце я зразумеў. Ён збіраецца зноў мяне пакінуць. Я ведаў гэта. Всё-такі калі-небудзь ён пойдзе ў Наджыліму без мяне. «Не ідзі, не пакідай мяне. Ты не павінен сыходзіць у Наджыліму без мяне». «Ты хочаш туды са мной?» – запытаў ён. «Так, а як жа інакш?» – усклікнуў я. «Ці ж я табе не казаў, што дзе ты будзеш, там буду і я». «Так, ты гаварыў, і гэта мяне суцяшае», – сказаў Джанатан, – «але туды цяжка трапіць». Нейкі час ён маўчаў, а потым кажа: «Ці памятаеш той выпадак, калі мы выскачылі з акна? Той жахлівы час, пажар, а мы скочылі ўніз у двор. І тады я трапіў у Наджыялу, ты помніш?» «Вядома, помню», – сказаў я, плачучы яшчэ больш. «Як ты можаш пытацца пра гэта? Ці ж ты можаш падумаць, што я хоць пра што-небудзь забыўся?» «Так, я ведаю», – сказаў Джанатан, пагладзіўшы мяне зноў па шчаце. Потым ён сказаў: «Дык, можа быць, мы скочым яшчэ раз уніз, у цясніну, вунь на той лужок. Але тады мы памром», – сказаў я. «А мы трапім у Наджыліму?» «Так, ты можаш быць у гэтым упэўнены», – адказаў Джанатан. «Як толькі мы прызямлімся, мы ўбачым святло Наджылімы. Мы ўбачым ранішняе святло над далінамі Наджылімы. Так, таму што там зараз раніца». «Ха-ха, мы можам скочыць адразу ў Наджыліму», – засмяяўся я. Упершыню за доўгі час засмяяўся. «Так, адразу ў Наджыліму», – сказаў Джанатан. «Як толькі мы прызямлімся, мы ўбачым сцяжынку у яблоневую даліну якраз перад намі. Грым і ф'ялар будуць чакас. Грым і ф'ялар будуць чакаць нас там. Нам застанецца толькі сесці на іх і ехаць. І ты не будзеш паралізаваны? Усё не верыў я. Не, я буду свабодны ад варажбіцтва і шчаслівы, як ніхто на свеце. І ты, сухарык, ты таксама будзеш шчаслівы. Сцяжынка ў яблыневую даліну вядзе праз лес. Уяўляеш, як будзе здорава ехаць праз лес у промнях ранішняга сонца. Добра! Я зноў засмяяўся. І мы не будзем спяшацца, працягваў. І мы не будзем спяшацца, працягваў Джанатан. Мы зможам пакупацца ў якім-небудзь маленькім возеры, калі захочам. Але ўсё-такі мы трапім да Матіяса к таму часу, як ён згатуе суп. Як рады ён будзе, што мы з'явімся, сказаў я. Але раптам мне як ударыла ў галаву. Грым і ф'ялар. Як мог падумаць Джанатан, што мы зможам узяць іх з сабой у наджыліму? Чаму ты гаворыш, што яны нас чакаюць? Яны ж спяць тут. Яны не спяць, сухарк. Яны мёртвыя. Ад агню катлы. А тое, што ты бачыш тут, гэта толькі іх абалонкі. Павер мне, Грым і ф'ялар ужо ўнізе, на сцяжынцы, у наджыліме, і чакаюць нас. Тады давай спяшацца, сказаў я, каб яны не чакалі так доўга. Але Джанатан паглядзеў на мяне і усміхнуўся. Я зусім не магу спяшацца, сказаў ён. Я ж не магу зрушыцца з месца. І тады я зразумеў, што я павінен зрабіць. Джанатан, сказаў я пасаджу цябе на спіну. Калісьці ты гэта рабіў для мяне. Цяпер я гэта зраблю для цябе. Гэта будзе справядліва. Так, справядліва, згадзіўся Джанатан. Але ці хопіць у цябе смеласці, сухарак, львінае сэрца. Я падышоў да краю стромы і паглядзеў уніз. Было ўжо вельмі цёмна, і я ледзь-ледзь разгледзеў лужок. Ён быў так далёка, што ў мяне перахапіла дыханне. Калі мы скочым туды, то мы дакладна трапім у наджылім. Абодва. Нікому не трэба будзе заставацца тут, каб тужыць, плакаць і баяцца ўсяго. Але гэта не нам трэба было скакаць. Скакаць трэба было мне. Джанатан гаварыў, што ў наджыліму цяжка трапіць, але я адважуся. Як я адважуся? Як я пераадолею свой страх? Калі я не асмелюся зараз, падумаў я проста маленькая дрэнь. І я заўсёды не буду нічым, акрамя як маленькая дрэнь, убоства. Я гатовы, сказаў я Джанатану. Смялей, маленькі сухарык, падбадзёрыў ён мяне. Што ж, давай паспрабуем. Давай, толькі яшчэ крыху пасядзім тут з табой, прапанаваў я яму. Толькі нядоўга, згадзіўся Джанатан. Пакуль не стане зусім цёмна, каб я нічога не бачыў, сказаў я. І так я сядзеў побач з ім, трымаючы яго руку, і адчуваў, які ён дужы і добры. і што нічога страшнага не будзе, пакуль ён побач са мной. Потым ноч і непраглядная цемра апусціліся на Наджыялу, на горы, схавалі раку і зямлю, а я стаяў на краю цясніны з Джанатанам, які моцна абняў мяне за шыю і адчуваў, як ён дыхае мне ў вуха. Ён дыхаў зусім спакойна. Ён не быў падобны на мяне. Джанатан, мой брат, чаму я не такі смелы, як ты? Унізе ўжо нічога не было відно, але я ведаў. Мне неабходна было зрабіць адзін толькі крок у цемру, і ўсё скончыцца. Усё скончыцца вельмі хутка. Сухарык, львінае сэрца, загаварыў Джанатан. Ты баішся? Не. Так, я баюся. Але я гэта зраблю, Джанатан. Я скочу зараз. Зараз. Я ніколі не буду баяцца. Я ніколі не буду ба... О, Наджыліма. Так, Джанатан. Так. Я бачу святло. Я бачу святло.